A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z I love you. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z I love you. छुट्टियों के ये दिन है सुहाने साथी तेरा यूं साथ रहे बच्चों के संग बच्चे फिर बन जाए मौज में झूमे जरा मस्ती करें बन के बादल हाय बन के पंछी हाय हाय उड़ते रहें क्या बात है जीजा जी A B C D E F G H I J K L M बाबुल के आंगन से होगा मिलन जी जी हाउ इमोशनल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स आई लव यू ठंडी ठंडी ये हवाएं हमको चुपके चुपके क्या कहती सुनो मंजिल है करीब अब हमारे बोले खटाए खुशियां चुनो नजरें चुराते दिल में छुपाते सपने बुनो विनोद हाउ रोमांटिक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी के एल एम N O P Q R S T U V W X Y Z I love you A B C D E F G H I N O P Q R S T U V W X Y Z I love you I love you